Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. 5,1 miljard euro is onrechtmatig uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid in de coronacrisis. Is dat geoorloofd in tijden van een crisis of had dit anders gekund en gemoeten? En we volgen natuurlijk het nieuws uit Noord-Holland, waarna een overval totale chaos ontstond door vluchtende criminelen. Al meer daarover in het NOS-journaal. Wouter Walgemoed. Na die overval in Amsterdam is één verdachte omgekomen en zijn er 6 opgepakt. Het gebeurde na een achtervolging door de politie. 2 van de opgepakte verdachten raakten gewond. De groep was op de vlucht nadat ze in Amsterdam-Noord een waardetransport hadden overvallen, waarbij ook werd geschoten. Ze werden vervolgens achtervolgd door de politie en bij Broek in Waterland vluchtten ze een weiland in. Daar werden de 6 gearresteerd, vertelt verslaggever Mark Hamer. Het lijkt er vooralsnog op dat nu alle verdachten zijn opgepakt of uitgeschakeld. Dus dat er op dit moment geen verdachten rondlopen. Maar dat is eigenlijk gebaseerd op mijn eigen waarneming en de rust die de politie op dit moment uitstraalt. Waardoor de omgekomen verdachte is overleden, is niet bekendgemaakt. De Europese Unie gaat meer reizigers van buiten Europa toelaten. Daar zijn de lidstaten het eens over geworden. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd mogen Europa weer in. Ook wordt de lijst van veilige landen uitgebreid. Inwoners van die landen zijn ook zonder vaccinatie weer welkom. Reizen wordt zo weer iets normaler, zonder al te veel risico's, zegt de EU. This will help progressively resuming international inbound travel where it's possible to do so safely, while at the same time ensuring quick action to counter the spread of new virus variants. Het is nog onduidelijk wanneer deze versoepelingen ingaan. Opnieuw gunstige coronacijfers vandaag. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 147 naar ruim 2000. Dat is de grootste daling op 1 dag sinds 1 januari. Ook het aantal coronabesmettingen daalde verder. Silvio Berlusconi is te ziek om in de rechtbank te verschijnen, zegt de officier van justitie in Milaan. De zaak tegen hem wordt daarom uitgesteld. De 84-jarige Italiaanse oud-premier en mediamagnaat wordt beschuldigd van het omkopen van getuigen tijdens een eerder proces. In Leiden zijn 1,5 week geleden 2 zwemmende studenten beschoten met een luchtdrukwapen. Ze voelden ineens pijn en kwamen erachter dat ze waren beschoten. De politie kwam een man van 20 uit Leiden op het spoor. Hij was onder invloed van alcohol toen hij op de studenten schoot. Een man van 63 uit Eindhoven wordt vervolgd voor het verspreiden van kinderporno en het benaderen van minderjarige jongens. Hij deed zich daarbij voor als voetbalscout, ook werkte hij op een school. De zaak kwam in de zomer van 2019 al aan het licht na meldingen van meerdere clubs in de regio. Bij een doorzoeking van het huis van de Eindhovenaar vond de politie webcambeelden van kinderporno. De politie heeft 7 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. Zeker 1 van hen is een leerling van de school waar de man werkte. Economisch gezien ging het niet goed vorig jaar, maar de zogenoemde brede welvaart bleef stabiel. Daarin kijkt het CBS naar onder meer gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving. Voor wat betreft de SDGs rondom armoede en waardig werk en economische groei staat Nederland hoog op de Europese ranglijst. Wat betreft klimaatactie neemt Nederland de plaats in de Europese achterhoede in. Verder is het vertrouwen in de Tweede Kamer, de politie en de rechters iets gegroeid. Het weer nog. Vanuit het westen wordt het droger. Het klaart ook op. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. Dan is het bijna overal droog. En 14 tot 17 graden. Op de weg, hoe is het daar, Jolande van der Velde? Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, de meeste vertraging zien we zo vanmiddag rondom Rotterdam. Dat had ook te maken met enkele ongelukken en een aanhouding op de A16 bij Rotterdam. Merendeel van de files leefde rond de 10 minuten vertraging op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Er was een aanrijding en er zijn nu opruimwerkzaamheden op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Tussen Afrit Markelo en knooppunt Aaslo 7 kilometer met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Door de files op de A16 en de A20 bij Rotterdam wordt het verkeer gedoseerd op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij de Keteltunnel. Vanaf Den Haag ongeveer een half uur vertraging. Op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk nog een kwartier vertraging. En op de A27 tot slot, daar staat een vrachtwagen een ongeluk is het geweest van Gorinchem naar Breda. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder 8 kilometer met een klein half uur vertraging. De rechte reishok is daar dicht. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Ansje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Kies tijdens de slimme keuzeweken van mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Vanavond, crimineel kobalt. Dankzij deals blijft hij op dit moment nog altijd $200.000 per dag verdienen aan kobalt in Congo. Waarde van de Aarde, vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik zeg altijd maar zo, ik zeg liever sorry voor 200 miljoen te veel dan voor 200 stuks te weinig. Wat we wel doen nu is kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze op een goede manier gebruikt worden. Ja, beter te veel dan te weinig, zei minister Van Ark gisteren bij ons in Nieuws en Co. Maar nu blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid ruim 5 miljard euro onrechtmatig geld heeft uitgegeven. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ruim 5 miljard euro aan publiek geld is niet op de juiste wijze verantwoord. De Algemene Rekenkamer wijt dat aan structurele zwakheden in de bedrijfsvoering. De Rekenkamer controleert jaarlijks de uitgaven van de ministeries en nu dus ook de corona-uitgaven. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, is de Algemene Rekenkamer alleen kritisch op het ministerie van Volksgezondheid? Nee, de Algemene Rekenkamer die kijkt naar alle departementen en die ziet dat bij nagenoeg alle departementen het financieel beheer kwetsbaar is. Maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat is toch echt wel het slechtste jongetje van de klas. Daar oordelen ze over dat die ernstig tekort zijn geschoten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele Rijksoverheid, dan zie je dat er ruim 9 miljard aan onrechtmatige verplichting is aangegaan. En bij het ministerie van Volksgezondheid is dat ruim 5 miljard. Dus dat, ja, dat is het grootste gedeelte zit daar. Het is natuurlijk ook wel een uitzonderlijk jaar. Het was coronatijd, het was coronacrisis. Er is in korte tijd heel veel geld gegeven aan noodsteun aan de maatschappij. En bij Volksgezondheid hebben ze natuurlijk snel materialen moeten inkopen die nodig zijn voor de coronazorg. En toen zijn er inderdaad wel dingen niet volgens de regels gegaan, erkent Hugo de Jonge. We hebben zelf daar ook meerdere malen de Kamer bijvoorbeeld over geïnformeerd dat niet alle uitgaven rechtmatig te doen zijn. Op het moment dat er beademingsapparatuur nodig is, ja, dan koop je wat je kopen kunt. En daar is heel veel effort in het kunnen verkrijgen van voldoende beademingsapparatuur op een hele korte termijn in gaan zitten. En dan komt het bijvoorbeeld voor dat daar geen pakbon bij zit of dat daar niet de pakbon ook daadwerkelijk wordt geregistreerd. Dat is in formele termen is dat een onrechtmatige uitgave, maar het was wel een hele belangrijke uitgave om heel snel te kunnen doen. En dat geldt voor de beschermingsmiddelen, dat geldt voor de testmaterialen. Tegelijkertijd, en daar heeft de Rekenkamer zeker een punt, is er ook wel eens een enkele aanbestedingsprocedure niet gedaan, terwijl dat wel gedaan had kunnen worden als je daar eerder mee zou zijn gestart. Ja, we horen in de kern toch Hugo de Jonge zeggen, formeel mag het niet, maar het waren bijzondere omstandigheden waarin we zaten. Ja, heeft de Rekenkamer daar begrip voor? Jawel, dat hebben ze zeker. En ze wijzen er ook op dat veel in de snelheid ook wel goed gegaan is. Ze hebben heel veel bedrijven door de noodsteun voor de vaste lasten en de loonsteun het hoofd boven water kunnen houden. Anders waren ze kopje onder gegaan. Dus daar hebben ze echt wel oog voor. Maar je moet natuurlijk wel weten wat je geleverd krijgt. Bijvoorbeeld als je het over coronatest hebt. Ja, als je die bestelt, dan moet je ook wel weten, je bestelt er 100, heb je er dan ook 100 ontvangen? Ja, daar is de administratie niet goed van bijgehouden. En dan moet je dat wel vaststellen dat dat niet goed is gegaan, zegt de Algemene Rekenkamer. Hard oordelen of dat consequenties moet hebben, dat wil de president van de Rekenkamer, Arno Visser, niet. Maar je moet het wel vaststellen. Het oordeel of je daarmee zegt, nou, minister, applaus, of minister, nou, dat had beter gekund, is een politiek oordeel. Wij moeten gewoon feitelijk zeggen, dit ging niet volgens afspraak. Crisis of geen crisis. En ik snap ook wel dat in die crisiszaken moeilijker waren. Maar als je dat ziet gebeuren, dan moet je je organisatie versterken. En dat gebeurde in september, oktober, november niet. En dat wist men. Ja, en hij zegt ook nog, Het is crisistijd, maar in crisistijd gebeuren er bijzondere dingen. Maar het is ook het moment dat de structurele problemen bovenkomen. Dus dat dit nu aan het licht komt, dat is omdat het eigenlijk ook vorig jaar en het jaar daarvoor niet goed was. Oké, kijk. Dankjewel, Roel. Marco Zanoni heeft meegeluisterd, is crisisdeskundige bij het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Meneer Zanoni, goedemiddag. Goedemiddag. De corona-uitgaven van het ministerie van VWS zijn dus niet goed verantwoord volgens de Algemene Rekenkamer. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik denk dat het voor een deel onvermijdelijk is. Het is toch crisis, dus dat zijn bijzondere omstandigheden. En dan moet je snel kunnen handelen. Tegelijkertijd, juist bij een crisis die langdurig is, heb je ook de gelegenheid en moet je de kans pakken om hoe je met het geld omgaat, geleidelijk mee te laten groeien met de crisis. Dus dat het aanvankelijk niet lukt, dat je tegen knelpunten aanloopt of snelheid moet maken, grote uitgaven moet doen. Dat geldt natuurlijk zeker in het begin. Maar meestal bij crisis loopt dat wel geleidelijk op. Er wordt ondertussen wel heel hard gewerkt aan, maar hoe gaan we dat dan de komende tijd doen? Daar komen instructies, je moet soms mensen letterlijk trainen in hoe je omgaat met onverwachte grote uitgaven in bijzondere tijden. Dus ja. Ik verwacht wel dat meegroeit met de crisisaanpak. Is het ministerie te lang overweldigd gebleven? Nou, ik denk dat we allemaal overweldigd zijn geweest. Zeker ook dit ministerie overweldigd is geweest. Ook soms in rollen, of niet soms, in rollen heeft moeten zitten die het ministerie niet gewend is. Het is geen ministerie wat bijvoorbeeld een hele grote uitvoeringsorganisatie aanstuurt directe. En nu zijn er toch ook flinke operationele klussen naar binnen gehaald die men normaal niet doet. Dus daar moet je ook weer van leren en kijken. En hoe doen we dat dan financieel? En dat hoor je ook wel in de woorden van de Rekenkamer. Dat er aan de ene kant begrip is. Aan de andere kant wordt gezegd, ja, er zitten wat structurele zaken onder. En dat moet je dan ook oplossen. Want je weet, daar ligt een grote opgave. Dus op het moment dat je merkt dat het niet helemaal lekker loopt of moeilijk is, ja, versterk je organisatie dan. En ik denk dat daar zeker leerpunten zitten. Ja, is die deal met Siewert van Linde een voorbeeld van wat er mis kan gaan als je als ministerie je zaken niet op orde hebt? Want vandaag werd bekend dat het ministerie veel meer heeft betaald voor de mondkapjes dan waarvoor ze in eerste instantie werden aangeboden. En het blijft ook maar onduidelijk hoeveel er nou aan verdiend is, bijvoorbeeld door Van Linde. Nou ja, ik denk dat het wel een voorbeeld is van zo'n heel groot eigenlijk project te midden van 100 miljoen andere dingen die moesten gebeuren. Ik denk dat je wel echt precies moet weten wat de feiten waren, zonder voordat je daar over kunt zeggen hoe dat nou definitief wel is gelopen, of dat goed was of niet. Ik denk dat het wel illustreert hoe sommige zaken liepen, hoe er spontane initiatieven kwamen, hoe er aanbieders van alle kanten kwamen, partijen die je misschien helemaal niet kent, partijen die je wel kent. Bij heel veel andere zaken bouw je natuurlijk een historie op met elkaar. Met leveranciers. Weet je wie betrouwbaar is, weet je wie niet betrouwbaar is. Internationaal waren er natuurlijk grote onzekerheden. Werd er wel geleverd wat er beloofd was? Was de kwaliteit van wat geleverd is eigenlijk goed, hè? Of zijn die helemaal niet betrouwbaar? Wat dat betreft was het toch af en toe een beetje cowboy wildwestertaferelen. En was de maatschappelijke en politieke druk natuurlijk om snel toch te presteren en materialen te hebben. En in die mix, ja, wat mag je dan verwachten dat de basis in ieder geval op orde is? Dat je transparant bent over wat ingewikkeld is. Dat je de Kamer goed informeert. Ook als je het gewoon niet zeker weet en zegt, maar dit is toch de gok die wij gaan nemen. Mm-hmm. Dat zou ook iedereen begrijpen. Dus ik denk dat er ook wel wat te leren is in hoe je in die fase al ook met het parlement omgaat en het parlement meeneemt. En misschien ook op voorhand al vraagt om in te stemmen met een aantal onzekerheden. En je dus wel ruimte creëert om te handelen. Ik hoor minister Hugo de Jonge vandaag toch op een bijzondere manier de verantwoordelijkheid behendig buiten zichzelf plaatsen. Hij zegt, financieel beheer heeft ook gewoon zwakheden laten zien. Dat is een hele passieve zin. Zo geformuleerd is eigenlijk niemand verantwoordelijk. Wie is hoofdverantwoordelijk? Wie had dit moeten aanpakken? Nou ja, ik denk dat dit typisch laat zien, hè. We zeggen dat het is integraal. Dat is een heel vaag abstract woord. Maar dat zegt dat er op heel veel terreinen gelijktijdig geschakeld moet worden. Daar is een minister van Financiën bij. Daar zijn andere ministers bij met hun eigen verantwoordelijkheid. En dit was niet alleen maar een VWS-klus. Hè. Dit was een rijksbrede opgave die er lag. En ja, de financiën is dan één heel grote belangrijke lijn. Dus nou ja, ik denk en bovendien, dat het te smal is om naar de minister te kijken. Maar het is ook niet zo dat een systeem op zichzelf werkt. Dat wordt aangestuurd door mensen. Exact, maar er horen ook instructies bij. Er horen politieke keuzes bij. Ik denk dat je moet voorkomen dat je gaat wijzen naar, alsof het alleen maar een probleem was, van ambtenaren die de boekhouding niet goed op orde houden. Het is een combinatie van ingewikkelde bestuurlijke keuzes, van snelheid. Er zullen vast ook professionals zijn geweest die hebben gezegd, ja, maar dit kan zo niet of dit gaat zo niet. En tegelijkertijd anderen die hebben gezegd, ja, maar het is crisis, dus het moet. Mm-hmm. En ik denk dat je hier echt van kan leren, wat is nou de balans? Kan je nou ook als minister aan de Kamer vragen, om ruimte te geven, om uitgaven te doen, met een aantal kaders erbij, inclusief dat er dus onzekerheden zitten, inclusief dat je risico's loopt. En ondertussen werken aan een soort crisisadministratie. Dat moet de gemeente en anderen ook doen als er een calamiteit is. Goed. Marco Zanoni, crisisdeskundige bij het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Dank voor uw blik op dit nieuws. En ja, u heeft het waarschijnlijk wel meegekregen vandaag, of misschien zojuist gehoord in het nieuws. Na een overval op een waardetransport in Amsterdam heeft de politie de achtervolging ingezet. 6 verdachten zijn opgepakt. Een 7e verdachte is om het leven gekomen. We gaan naar verslaggever Mark Hamer, want jij bent ter plaatse in Broek in Waterland. Kan je schetsen voor ons wat er gebeurd is? Ja, een beetje. De puzzelstukjes vallen voor mij ook langzaam ineen. Ja, inderdaad, vanmiddag. Ik begreep om 14:15 dat er een overval is geweest op een waardetransport in Amsterdam-Noord, Meeuwelaan. Vervolgens heb je dan de N247, de weg richting Broek in Waterland. Daar zijn de verdachten naartoe gevlucht, gereden. Eigenlijk vlak voor Broek in Waterland heb je een weggetje de weilanden in naar rechts toe. Daar zijn ze ingegaan. En als je dat weggetje volgt, dan zie je op een gegeven moment stuk of 8 vrijstaande huizen vlak voordat er weer een woonwijk begint. En wat ik ook net van een politieagent begreep, heeft zich daar een soort wilde westen tafereel zich afgespeeld. Daar zijn auto's in de brand gestoken, daar is geschoten. We hebben ook beelden gezien van kogelgaten van de huizen. Uiteindelijk is men niet verder gekomen. Wat ik kan zien nu, want we worden behoorlijk op afstand gehouden, we mogen nog steeds niet dichterbij komen. Ik denk dat ik ongeveer op een 500 meter afstand staan. In de verte zie ik een politieauto vlak bij het water. En wat ik heb begrepen, hebben ze daar een auto van de overvallers de sloot ingereden. Ja, daar heeft zich een schietpartij heeft daar plaatsgevonden. En uiteindelijk zijn daar ook de verdachten opgepakt. En hoe is de situatie dan nu? Zijn alle verdachten aangehouden? Ja, daar lijkt het wel op. Er was nog wel heel lang een gespannen situatie hier omheen. Je zag wel dat op een gegeven moment de vestjes uitgingen. Maar wij kregen van de media toch te horen, je moet in het persvak blijven staan, want we kunnen nog steeds niet voor 100% zekerheid zeggen dat het dier veilig is. Nou, de politiehelikopter die de hele tijd boven heeft gehangen, die is nu weg. En ik zie ook de ontspannen sfeer eigenlijk bij de politieagenten hier om me heen. Ik heb ook de wagens van de DSI, de Dienst Speciaal Interventies. Ja, de zwaar bewapende politieagenten, die wagens heb ik zien vertrekken. Ondertussen is er nog wel heel veel politie aanwezig, hoor, die een lange weg door het weiland heen richting die huizen die ik zojuist beschreef. Ja, daar zie je toch zeker nog een 10, 20 politieauto's met zwaarlichten staan. De omgeving is nog echt helemaal afgezet door de politie. Dit moet behoorlijk indrukwekkend geweest zijn voor de bewoners daar. Dat denk ik ook, ja. Ja, we kunnen niet dichterbij komen. Ik zou ze graag willen spreken, maar dat is op dit moment absoluut niet mogelijk. Het is een rijtje van 8 huizen. De beelden die we zien van filmpjes, van beveiligingscamera's, de overvallers, de verdachten, uiteindelijk tegen een boom in een achtertuin tot stilstand komen. Ja, en dan de politie erachteraan. Beelden wat ook hebben we gezien van politieagenten die hier al schietend door de weilanden achter de verdachte aan zijn. Ja, het is wel een wildwesterveel geweest hier vanmiddag. En 1 dode dus. Wat kan je daar nog over zeggen? Ja, het is moeilijk. De politie laat daar nog niks over weten. Later, straks, ik begrijp net wat ik zag binnenkomen via mijn app, om 16:50 is er een persmoment van de politie in Amsterdam. Misschien wordt er dan meer duidelijkheid over. Ja, het vermoeden is dat deze man op de vlucht is neergeschoten door de politie. Maar ik kan het niet bevestigen. Dat moeten we later horen van de politie zelf. Als er meer nieuws is, meld je dan maar. Mark Hamer, dank je wel voor nu. Nog even naar de weg, Jolande van der Velde. Het lijstje met files wordt alweer wat korter. De meeste vertraging heb je na een ongeluk met 2 persoonauto's op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Tussen af het Markloon en knooppunt Aanslo 35 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar zeker nog een uur dicht. Er is meer nieuws. Oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft een nieuwe baan. Hij gaat werken voor de gemeente Heerlen in het zuiden van Limburg. Als kwartiermaker moet hij het stedelijk vernieuwingsprogramma van Heerlen Noord vorm gaan geven. Dat bevestigt Asscher zelf op Twitter. Vanochtend vroeg hield de politie in Brazilië een grote actie tegen illegale houthandel. Vanuit Rio de Janeiro vertelt correspondent Mark Bessems. Er zijn onder andere huiszoekingen gedaan bij de omstreden minister van Milieu van president Bolsonaro, Ricardo Salles. Het heeft allemaal te maken met de grootste partij illegaal hout die ooit in beslag is genomen, eind vorig jaar. De minister zou het politieonderzoek daarna hebben tegengewerkt. Het illegale hout was bestemd voor de export en er is waarschijnlijk met de papieren gesjoemeld. De Braziliaanse politie kreeg informatie uit de VS. De minister van Milieu heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. En een schip zonder een enkel bemanningslid aan boord gaat volgende maand de oversteek van Engeland naar de VS maken. De Mayflower, genoemd naar het eerste schip waarmee de Pilgrim Fathers 4 eeuwen geleden de reis naar Amerika maakten, vaart namelijk uit zichzelf. Om de overkant te halen is er heel veel apparatuur aan boord. Zo moeten 6 camera's, botsingen met schepen, boeien, vogels en andere dingen voorkomen. Het schip gaat onderzoek doen naar het aantal plastic deeltjes in zee. De 11e etappe van de Giro d'Italia zit er net op. Sebastian Timmerman, wie is als eerste over de streep gekomen? Dat is een jonge Zwitser, 21 jaar jong, een boom van een kerel. Mauro Schmid, een neoprof, bezig dus aan zijn eerste seizoen als beroepsrenner. Nou, dat is knap als je dan een etappe weet te winnen in de Ronde van Italië. En niet zomaar een etappe. Het was de 11e etappe. Hij wint hem trouwens na een sprint met de Italiaan Covi. En die 11e etappe was er een waar menig wielerfan naar uit had gekeken. Over de Strade Bianche van Siena. Oftewel de gravelwegen, de grindwegen. 35 kilometer onverhard. En dan was het ook nog eens op en af. De dag na de rustdag. En dat is een hele slechte dag gebleken voor de nummer 2 uit het klassement. Voorafgaand aan deze etappe. De 21-jarige jonge Belg Remco Evenepoel. Bezig met zijn comeback na de zware val 9 maanden geleden. In de ronde van Lombardije. Hield het lang vol in deze Giro. Stond dus tweede voorafgaand aan deze etappe. Maar verliest vandaag 2 minuten op een ontketende Egan Bernal. En vooral ook een hele sterke ploeg Ineos. De ploeg waar Bernal voor rijdt. Deze etappe werd door hen gekleurd. Door een kopgroep. Ook, waar de Nederlander Taco van der Hoorn in zat. Hij eindigt op de 9e plaats. Maar daarachter in het peloton was het een afvalkoers. De ene na de andere concurrent van Egan Bernal, die afgelopen zondag de leiding greep in deze ronde van Italië, kreeg een tik te verwerken. Evenepoel moest er al vroeg af. Het duurde lang voordat zijn ploeggenoot Almeida op hem wachtte. En hij verliest uiteindelijk 2 minuten en 8 seconden. Maar in de slotfase, toen het gravelwerk achter de rug was, waren het eigenlijk alle concurrenten van Bernal in de problemen. Bernal behoudt de leiding in de ronde van Italië na deze 11e etappe en loopt uit. Vlasov, de Rus, is nu de nieuwe nummer 2 op 45 seconden van de Colombiaan. Caruso, Italië, klimt naar plek 3 op 1 minuut en 12 seconden. En dan volgen de Britten Carthy en Yates op de 4e en 5e plaats op 1.17 en 1.22. Remco Evenepoel zakt naar de 7e positie in het algemeen klassement op 2 minuten en 22 seconden van Egan Bernal, die vandaag dus huis hield op die onverharde wegen in Italië. Het is 6:07. Hoe doorslaggevend is vriendjespolitiek bij het Eurovisie Songfestival? Al sinds de eerste editie van deze Europese liedjescompetitie klinkt kritiek dat buurlanden elkaar elk jaar punten toeschuiven. En dan maakt het niet uit hoe vals het liedje gezongen wordt. Economisch geograaf Felix Pot van de Rijksuniversiteit Groningen doet onder andere onderzoek naar de Europese identiteit en heeft de data van het stemgedrag verzameld en bekeken. Hij heeft gekeken naar die vriendjespolitiek en berekend of juist die punten doorslaggevend zijn om er uiteindelijk ook met de winst vandoor te gaan. Anders heb je er niks aan. Felix Pot, goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Ja, het gaat vaak helemaal niet om de zangkwaliteiten, zo lijkt het. Ziet u dat bevestigd in de data? Wie stemt altijd op wie? Ja, nou, dat wordt inderdaad heel vaak gezegd, maar toch valt het eigenlijk wel heel erg mee. Je ziet wel heel erg blokken van landen die op elkaar stemmen, die inderdaad elkaar wel punten toeschuiven. Maar dat is eigenlijk altijd wel heel erg in balans. Dus het heeft nooit echt een impact op het uiteindelijke resultaat. Het heeft met 2 dingen te maken. A, de schaal is niet zo groot. Dus je krijgt een keer 4 punten extra van België. Of Servië krijgt een keer 4 punten extra van Kroatië. Maar dat zet niet echt zoden aan de dijk. Als je, weet ik veel, 5 vrienden in de competitie hebt, nou, dan krijg ik 20 punten meer. Mm. Maar om het te winnen moet je echt meer dan 300-400 punten hebben. Dus dan heb je nog maar 10%. En een tweede kant daaraan is dat je heel veel blokken hebt. Of in ieder geval een aantal. En dat heft elkaar eigenlijk ook alweer een beetje op. Ah, dus het klopt wel dat het gebeurt. Maar we hoeven ons er niet zo druk om te maken. Nee, toch wel leuk om te weten welke blokken er te onderscheiden vallen. Ja. Wat heeft u gevonden in het stemgedrag? Ja. Nou, het zijn de standaard blokken die we natuurlijk kennen. Het Balkanblok van de Joegoslavische landen. Die natuurlijk allemaal minderheden in elkaars grondgebied zitten. Die stemmen massaal op elkaar. De Baltische staten stemmen massaal op elkaar. Die stemmen ook weer op Rusland en op Zweden en Noorwegen. En ook op Finland, alhoewel je dat misschien ook een Baltische staat kan noemen. Die groep, de Scandinavische landen stemmen natuurlijk allemaal op elkaar. IJsland kan je daarbij rekenen, Denemarken, Noorwegen en ook wel een stukje Finland en ook Estland. Dus die blokken zie je wel. De Caucasus zie je het ook gebeuren, want dat is een interessante kwestie. Want daar heb je natuurlijk Armenië en Azerbeidzjan en Georgië. En die schuiven elkaar wel stemmen toe, maar Azerbeidzjan en Armenië juist niet. Juist andersom. Dus dan heb je ook een soort anti-blok-mechanisme. Oh, dat bestaat ook nog. Juist. Ja, je hebt ook Spanje, Portugal, Nederland-België. Is dat ook een blok? Ja, een beetje. Niet zo sterk als die andere. En Nederland, België, dat is wel een grappige. Wij geven wel punten aan België, maar andersom niet zo. En dat heeft natuurlijk wel veel te maken met, België, die kijkt twee kanten op. Die kijkt en naar Nederland en naar Frankrijk. En ik heb mij laten vertellen dat als er een Vlaamse inzending is, dat heel Wallonië niet eens kijkt en andersom. Laten we even naar Rusland luisteren. Een liedje over vrouwenpower en feminisme. Maniza met het nummer Russian Woman. Послушайте, правда, мы с вами не стадо вороны. Прошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски. Ja, ik heb begrepen dat de Russische politici deze inzending helemaal niets vinden. Dat het juist indruist tegen de conservatieve waarden. Anti-homo, pro-gezin, die nu de boventoon voeren. Speelt dat nog een rol? Is het belangrijk dat je die Europese waarden uitdraagt bij het Songfestival voor het winnen van stemmen? Ja, daar is het voor bedoeld. De European Broadcasting Union die zegt heel apolitiek te zijn. Maar goed, we hebben een arena met 40 landen soms. Die even aan 200 miljoen mensen kunnen laten zien wat ze in huis hebben. En het wordt ook wel echt politiek gebruikt om een soort imago van jezelf neer te zetten. En dan met name een Europees imago natuurlijk. Dus je ziet Rusland door de jaren heen echt overdreven Europese dingen met Europop en Eurodance. Waarin homoseksualiteit op de voorgrond wordt geplaatst. Dat wordt dan allemaal door Rusland ingezonden. Als een soort manier van, hallo, wij zijn Europees, we horen erbij. Azerbeidzjan is ook een goed voorbeeld. Sturen allemaal Europese popnummers in. Volgens mij hebben ze dit jaar zelfs een Nederlands team ingehuurd om het liedje te maken, en vorig jaar ook. En daar komen teksten in voor. Nou, de zangeres van vorig jaar zong bijvoorbeeld van, I'm straight or gay or in between. Terwijl, als je in Azerbeidzjan gay of in between bent, dan zou ik niet zo gezellig op familieverjaardagen zitten. Nee, dus dan heb je wel een uitdaging te pakken in Azerbeidzjan. Even terugkijken naar gisteren. Israël is ook door. Laten we even luisteren naar In en Alin met het nummer Set Me Free. Ja, was je verbaasd trouwens dat Israël toch doorging, ondanks het conflict dat daar nu gaande is? Ja, ik was verbaasd, want Songfestivalkijkers houden niet van oorlog. Juist liedjes met het thema vrede en dat soort dingen, dat doet het heel erg goed. Ze stonden een beetje op de wip de hele tijd bij de bookmakers. Alleen de afgelopen dagen waren ze toch wel erg gezakt. En dat heeft natuurlijk alles te maken, denk ik, met de berichtgeving die we krijgen uit Israël en het conflict met Palestina. Toch is er misschien een reden, en dat is misschien waar vriendjespolitiek wel een rol kan spelen. Is net bij dit soort dingen, als je net op de wip staat van, nou, ga ik door of ga ik niet door naar die finale, dan kan het net misschien de doorslaggevende stem geven. En van wie krijgt Israël dan punten? Ja, van ons. Van Nederland krijgen ze heel veel stemmen altijd. En laat gisteren nou net de halve finale zijn waarin Nederland mocht stemmen en waarin nog nooit zoveel Nederlanders naar een halve finale van het Songfestival hebben gekeken, volgens mij. Dus daar ga je. Daar ga je. Dankjewel. Ja. Felix Pot voor jouw analyse van de data rond het stemgedrag bij het Eurovisie Songfestival. Zometeen meer over de chaos in Noord-Holland, nadat er in Amsterdam-Noord een waardetransport werd overvallen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Vanavond in Molukkers in Nederland. Het is geen keuze geweest waarom we hier zijn. We gaan tijdelijk naar Nederland voor 4 tot 6 maanden. De belofte wordt zomaar weggeblazen. Gewoon verdonderd. Daar nog steeds die woede in mij. We moeten hier iets tegenover stellen. Molukkers in Nederland. Vanavond om 20:30 bij BNN VARA op NPO 2. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30% tot 50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Pizza, noedels, burgers, sushi, salades, burrito's. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je €10 korting op je eerste bestelling. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. We gaan naar Wouter Walgemoed voor het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waardoor een van de verdachten van een overval vanmiddag op een geldwagen in Amsterdam-Noord is omgekomen. 6 andere verdachten zijn bij Broek en Waterland opgepakt na een achtervolging door de politie, van wie er 2 gewond raakten. Op beelden is te zien dat agenten op rennende mensen schieten. En zometeen rond 6:00 komt de politie met een verklaring over de gebeurtenissen. De Europese Unie gaat meer reizigers van buiten Europa toelaten. Daar zijn de lidstaten het eens over geworden. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd mogen Europa weer in. Het is nog onduidelijk wanneer die versoepelingen ingaan. Informateur Hamer praat morgen met jongeren en vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector. Hamer onderzoekt hoe Nederland zich zo snel mogelijk kan herstellen van de coronacrisis. En jongeren en de kunst- en cultuursector zijn op verschillende manieren getroffen door de crisis. En de waarde van de bitcoin blijft hard dalen. Rond 3:00 vanmiddag lag de koers even op minder dan $32.000. Dat is de helft van de recordhoogte van een maand geleden. De koers zit in een dalende trend sinds Tesla-topman Elon Musk vorige week zei geen bitcoins meer te accepteren voor de aankoop van Tesla's. Dankjewel, Wouter. En op de weg, Jolande van der Velde, hoe is het daar? Nog steeds de meeste files zo'n beetje rondom Rotterdam. Daarbuiten heb je hier en daar ook behoorlijk wat vertraging. In totaal staat er ruim 160 kilometer. Op de A1 zijn ze druk bezig aan het opruimen. Daar was een ongeluk tussen 2 personenauto's van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Alfred Lochem en knooppunt Aanslo 9 kilometer met 40 minuten vertraging. De rechte reishok is daar nog enige tijd dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij het knooppunt Ketelplein ongeveer een kwartier vertraging. Dat had te maken met tunneldoseren na diverse ongelukken bij Rotterdam op de A16. Op de A10 de Ring Noord tussen Zeeburg en Landsmeer ongeveer een kwartier vertraging. Dat heeft voor een deel te maken met een afgesloten N247 Amsterdam richting Hoorn. Die is nog steeds dicht tussen het Schouw en Broek in Waterland vanwege politieonderzoek. Op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk nog zo'n 20 minuten vertraging. Als laatste noem ik de A27 Gorkum-Breda. Daar was een ongeluk. Bij Hank nog 7 kilometer, 20 minuten vertraging. Maar alle rijstroken zijn weer open. En dan het weer, Peter Kuipers-Munneke. We hebben vandaag weer veel regen gezien. Morgen wordt het mooi. Hoe komt dat? Dat heeft alles te maken met een soort klein verbeteringetje van het weer. En daar bestaat ook een hele mooie meteorologische term voor. Dat noemen we een trekrug. Jongen, schrijf mee. Ja, schrijf op. En onthoud. Kijk, ik heb heel lang nagedacht over een mooie metafoor of een analogie, waardoor je een beetje kan begrijpen wat er gebeurt. Misschien kan je het vergelijken met een soort van peloton raceauto's, dat ineens allemaal de binnenbocht wil nemen. En dan komen die auto's ineens heel dicht op elkaar te zitten. Ja. Dat noem je dat heb je met de lucht ook. Vandaag hadden we dat eigenlijk de lucht een soort binnenbocht wil maken. Als je het van bovenaf bekijkt althans. En dan, die lucht komt heel dicht op één te zitten. Moet ergens naartoe en stijgt dan op en dan ontstaan die enorme buien. Nou, morgen gebeurt precies het tegenovergestelde. Dus dan kun je het eigenlijk vergelijken met een hele hoop raceauto's die juist de uitwaaieren in de buitenbocht. Aha. Waardoor er meer ruimte tussen die auto's gaat ontstaan. Nou, dat gebeurt morgen ook met die lucht. En dat betekent dat die minder de neiging heeft om op te stijgen en buien te maken. Nou, en dat het fenomeen van morgen heet trekruggen? Precies wat we morgen hebben. En wat we vandaag hadden, dat heet een trog. Dus we gaan van een trog naar een trekrug. Zo kun je het heel mooi samenvatten, Lara. En dat merken we al vanavond en morgen, want dan wordt het rustig. Het klaart op. In het binnenland kan wel wat mist ontstaan. Door al die regen die is ontstaan, zit er wat vocht onder in de atmosfeer. En morgenochtend kan de dag ook wat mistig beginnen, maar al snel breekt de zon voorzichtig door. Temperatuur komt uit op zo'n 14, 16 graden. Het is bijna helemaal droog. 'S Ochtends vooral zon, maar 's middags dan neemt de bewolking wel wat toe. Maar het blijft droog. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:07 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Wij gaan naar Belgisch Limburg. Daar wordt nog steeds gezocht namelijk naar een voortvluchtig beroepsmilitair die gedreigd heeft om viroloog Mark van Ranst iets aan te doen. Deze man, Jurgen Konings, stond al als potentieel gewelddadige extremist bekend bij terreurbestrijders. In het Vlaamse Dilsenstockholm, niet ver van Sittard, is onze correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat is het laatste nieuws? Dat ze toch weer de zoekactie opgestart zijn, die is vannacht beëindigd. Dat was een hele grootschalige zoekactie in de bossen hier in de buurt. En daar zijn ze nu aan de andere kant van het bos eigenlijk weer begonnen. Omdat hij nog steeds niet gevonden is en zichzelf dus nog steeds ook niet, ondanks die oproep in het opsporingsbericht, zichzelf nog steeds niet gemeld heeft. En die zoekactie, hoe verloopt die? Want het lijkt een beetje op het zoeken naar een speld in een hooiberg zo. Ja, letterlijk. Het zoekgebied is nu uitgebreid, maar het is eigenlijk één groot bosrijk gebied met allemaal wegen er doorheen. Dus de vraag is natuurlijk ook of die hier nog in de buurt is. Zou het theoretisch gezien, alhoewel daar geen rekening mee wordt gehouden, ook in Nederland kunnen zitten, want die bossen die lopen door tot in de buurt van Geleen. Dus ja, ze zoeken naar een speld in een hooiberg. En de reden dat ze hier zijn gaan zoeken vannacht is omdat een boswachter hier uiteindelijk zijn auto gevonden heeft. En in die auto bleek later in de nacht, daar had hij een deel van de zware wapens die hij uit die kazerne had meegenomen, had hij daarin achtergelaten. 4 raketwerpers zijn er bijvoorbeeld in aangetroffen. Maar dat betekent niet dat de man nu ongewapend is, want hij heeft nog meer meegenomen. Een semi-automatisch geweer en een revolver, en die zou hij nog altijd bij zich hebben. Dus politie is ook erg voorzichtig en waarschuwt als men hem tegenkomt om ook niet zelf iets te doen, maar gewoon ja, rustig te blijven en de politie te waarschuwen. Hoe heeft hij al die wapens mee kunnen nemen? Omdat hij in actieve dienst was, je zei zelf al, hij stond op de radar bij de veiligheidsdiensten en is daar dus ook voor aangesproken binnen het leger, heeft een tuchtstraf gehad. Maar ja, op een gegeven moment heb je dat uitgezeten en bedreigingen via social media aan het adres van viroloog Mark van Rans bijvoorbeeld. Ja, zolang het bij een uiting op social media blijft, is je straf op een gegeven moment ook afgelopen. Nou, dan zegt de militaire vakbond vanmiddag tegen mij dat je dan nog altijd wel op een lijst staat en dat het dan dus moeilijk zou moeten zijn om aan wapens te komen. Maar ja, op het moment dat dat je werk is in feite, dan blijkt dat kennelijk toch mogelijk te zijn. Nadat de man gevonden is, ga er maar vanuit dat dat een discussie is die natuurlijk uitgebreid gevoerd gaat worden, hoe dit heeft kunnen gebeuren. En is er iets dat zijn gedrag verklaart? Is er iets bekend over zijn motieven? Heel weinig op dit moment. Ja, hij stond bekend als actief in extreemrechtse kringen. Maakte daar ook op social media geen geheim van. Een gezonde weerzin tegen politici die omsloeg in een ongezonde weerzin. En ook zich richtte tegen virologen in het algemeen. Dus niet tegen die bekende viroloog in Vlaanderen, Mark van Ranst, maar tegen virologen in het algemeen. En dat was ook wat hij in een afscheidsbrief heeft geschreven die de politie gevonden zegt te hebben, dat hij niet meer wil leven in een land dat geregeerd wordt door politici en virologen. En dat is ook de reden dat het zo ernstig wordt genomen. Dat is ook de reden dat de lokale politie van de zaak is afgehaald en dat de nationale politie het heeft overgenomen en dat er dus inmiddels in het hele land een opsporingsbevel tegen deze meneer Konings is uitgevaardigd. En met welke scenario's houden de autoriteiten rekening? Ja, ik heb vandaag in Brussel gekeken en daar vond ik de beveiliging rond de panden waar de politici zitten, waar hij het dan op gemunt zou hebben onder andere, die vond ik wel meevallen. Dus kennelijk is er dus niet de aanwijzing dat hij richting Brussel gaat. Maar ja, de viroloog Mark van Rans, die is met zijn gezin even zo goed wel in veiligheid gebracht, zegt daar zelf niet van onder de indruk te zijn, maar de politie kennelijk dus wel zodanig dat ze wat dat betreft het zekere voor het onzekere hebben genomen. Goed. Nou, mocht er meer nieuws zijn, meld je dan. Sander van Hoorn, dank je wel. Zeker. We gaan naar de laatste ontwikkelingen in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Want Thies Brok in Tel Aviv, de Amerikaanse president Joe Biden, heeft zojuist opnieuw gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. En hij had dit keer een boodschap, hè, begrijp ik. Zeker, en ook een boodschap die er niet om liegt. Want hij heeft ook een verklaring uitgebracht na dat telefoongesprek, waarin hij zegt wat hij heeft gezegd tegen Netanyahu. En daarin zegt Biden dat hij duidelijk heeft gemaakt dat hij vandaag nog een duidelijke de-escalatie verwacht als stap richting een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Ja, en dat is niet langer een verzoek dat Biden eerder al heeft neergelegd om te stoppen met de vijandelijkheden. Maar het begint echt op een eis te lijken, of zelfs op een ultimatum. Want hij zegt dus ook erbij, het moet vandaag nog gaan deescaleren. Nou, het is inmiddels al avond, dus dan zal het toch snel moeten gebeuren. Heeft Israël gereageerd? Is er een statement van de Israëlische regering? Ja, er is echt zojuist een statement van, ook van Netanyahu uitgegaan, waarin die toch niet helemaal ermee instemt met die boodschap van Netanyahu, van Biden, want Netanyahu zegt dat hij, even kijken, wat zegt hij precies, dat hij vastbesloten is om door te gaan met de aanvallen op de Gazastrook tot de doelen zijn bereikt. Ja, en eerder zei hij al vandaag, voordat dat telefoontje van Biden kwam, dat Israël er niet staat met een stopwatch. Met andere woorden, zij hebben nog niet in hun hoofd wanneer dit precies zal moeten stoppen. Ja, en ook na dat telefoontje is hij dus nog niet helemaal overtuigd, zo lijkt het in ieder geval. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder zal gaan vandaag. Nou ja, er komt nog een escalatie bij, zou je kunnen zeggen. Want ik begreep dat er ook raketten vanuit Libanon afgevuurd zijn. Ja, dat klopt. Dat is niet voor het eerst de afgelopen 10 dagen. Want ook al 2 keer eerder gebeurde dat. Vandaag dus ook weer. Raketten inderdaad vanuit Libanon in de richting van Israël. Israël vuurde ook weer terug met artilleriegeschut. Eerder werd al vermoed dat dat waarschijnlijk Palestijnse groeperingen zijn die nog in Libanon zitten. Libanon kent veel Palestijnse vluchtelingen en dat het daar vandaan zou komen. Maar zeker niet alleen daar, maar zeker ook rondom de Gazastrook blijft het onrustig. Daar worden nog steeds raketten geschoten op Israël, met name Zuid-Israël. Ja, en Israël is tot dusver dus ook nog niet van plan om te stoppen met die bombardementen op de Gazastrook. Dat is in ieder geval wat Netanyahu net zegt. Zo, vers van de pers. Dankjewel voor het laatste nieuws. Thies Brok in Tel Aviv. Nog even naar de files. Jolande van der Velde. Ja. Hey, Jolanda is er nog niet. Nou, misschien komt ze zo... Ah, daar is ze. Ja, altijd even wachten. Komt ze binnenrennen? Binnenrennen, zo is dat. Het aantal files wordt langzaam wat minder. De meeste vertraging heb je nog steeds in het oosten op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Daar zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte reishok is dicht tussen Afrit Markelo en knooppunt Aaslo. Meer dan een uur vertraging nog. En er is meer nieuws. En dat is wel opmerkelijk. Het RIVM stelt op de website dat mensen via aerosolen, de kleine vochtdruppeltjes, over grotere afstand besmet kunnen raken met corona. Ook stelt het Rijksinstituut niet langer dat verspreiding via grote druppels belangrijker is dan via kleine druppels. En dat is een verandering bij het RIVM. Tot gisteren stond er op de website van het RIVM dat het namelijk niet duidelijk is of aerosolen een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Een woordvoerder zegt tegen het AD dat er geen sprake is van de koerswijziging. Nou. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Dat lijkt mij dus wel. Edwin van den Berg, jij bent in Amsterdam-Noord geweest voor de overval natuurlijk. Waar vanmiddag die overval is geweest, waarna de politie een achtervolging heeft ingezet. Met alle gevolgen van dien. Chaos in Broek en Waterland onder andere. Wat is daar gebeurd, Ed, in Amsterdam-Noord? Wat ben je te weten gekomen? Nou, veel is nog onduidelijk. In ieder geval over het zeker aantal te noemen verdachten dat rond 14:45 hier in Amsterdam-Noord een overval pleegde op een waardetransport. Het is nog onduidelijk of dat op een geldwagen is geweest of op een waardevol transport in een gebouw. In ieder geval is er met een machinegeweer geschoten op een deur. Of ze buit hebben gemaakt, ze geld buit hebben gemaakt of andere waardevolle spullen, dat is nog onbekend. In ieder geval ontstond er dus een achtervolging richting Broek in Waterland met alle gevolgen die Mark Hamer eerder al in de uitzending schetste. En op dit moment loopt het onderzoek nog. Zojuist is hier een politiehelikopter vertrokken. Die heeft hier zo'n kwartier boven de buurt gehangen. Uiteraard om ook misschien sporen te zoeken, auto's die nog onderweg zouden zijn. Dus het onderzoek is hier nog, ook in Amsterdam-Noord, Lara, in volle gang. Dit is echt niet een alledaagse gebeurtenis. Hoe heeft de buurt gereageerd? Nou, ik heb een aantal mensen gesproken die natuurlijk schrokken. Velen waren niet getuigen van de overval zelf, maar werden opgeschrikt door een aantal knallen. Ze dachten eerst aan vuurwerk, maar gingen kijken. En dat bleek dus een vuurgevecht te zijn tussen de verdachte en de politie, want er is ook op de politie geschoten. Ik sprak met een ondernemer hier op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord, want daar staat het pand dat is overvallen. Die runt daar al tientallen jaren een snackbar. Luister naar Piet Kuit. Ik was aan het werk binnen en ik hoorde vuurwerk. Maar ik denk dat is geen vuurwerk, ik denk dat zijn schoten. Er waren het eerst twee schoten, hoorde ik. En daarna hoorde ik nog meerdere schoten. Maar ik zag in principe niks wat er gebeurde. Ik kon ook niet traceren waar het vandaan kwam. Uiteindelijk kwam het hier een stukje verderop, waar vroeger een edelmetaal bedrijfje gezeten heeft. Schijnen ze op de deur geschoten hebben, wat ik hoorde. Ik hoor zoveel verhalen. Dus wat waar is, weet ik ook niet. Maar ik heb in principe niet zoveel gezien. Ik heb alleen wat meer gehoord. En toen u dat hoorde, ging u even kijken? En toen ging ik naar buiten gaan te kijken. Toen heb ik meerdere schoten gehoord. En uiteindelijk, ja, op een gegeven moment was er zoveel politie. Het leek wel oorlog. Allemaal met kogelvrije vesten, allemaal getrokken pistolen. Toen heb ik besloten om de deur slot te doen. Ik ben binnen gegaan en de deur slot gedaan. Ik denk, het gaat mij niet gebeuren dat er iemand bij me naar binnen komt die niet welkom is. Dus dat is een beetje mijn verhaal. Het is niet een heel groot verhaal. Het is... Nou, maar wel een hele uitzonderlijke middag. Maar voor mij wel, ja. Ja. Ik sta hier 34 jaar. Ik verkoop een zakje patat en een koketje. Dat doe ik met alle liefde. Maar dit heb ik nog niet meegemaakt. Nee. Dus... Nou, noem dat maar niet een heel groot verhaal, inderdaad. Piet Kuit van de snackbar in Amsterdam-Noord. De politie heeft dus eerder bekendgemaakt, Lara, dat er 6 verdachten zijn aangehouden, van wie 2 gewond zijn geraakt. 1 van de overvallers is in dat vuurgevecht om het leven gekomen. Het is nog onduidelijk wie die dodelijke kogel heeft afgevuurd. En dat leid ik ook af uit de helikopter die hier zojuist boven Amsterdam-Noord vloog. De politie sluit dus niet uit dat er nog daders mogelijk voortvluchtig zijn op dit moment. Oké, goed. Dankjewel, Edwin van den Berg. Straks volgt er een persmoment van de politie Amsterdam. Onze verslaggever Jeroen de Jager is daarbij. Die hoort u dan later in de uitzending. Ik neem u aan het voor zessen nog even mee naar Parijs. Want het is zo'n beetje borreltijd daar. En de terrassen zijn weer open. Het is versoepelingsdag in Frankrijk. Net als bij ons. De Fransen kunnen weer naar het museum. En misschien een glas wijn drinken buiten. Correspondent Frank Genoud, jij bent al de hele dag in Parijs op pad. Inmiddels zelf ook een beetje aan het genieten? Nou, ik sta in de Rue de Buquy. Dat is in Saint-Germain-des-Prés, de grote uitgaanswijk van Parijs. En de Rue de Buquy is echt dé terrasstraat van Parijs. Meeste terrassen per vierkante meter. Van links, van rechts, van voor tot achter. Helemaal terrassen. En ook allemaal vol inderdaad. En iedereen zit hier met een glas in zijn hand. Een glas bier, een glas wijn. En ik heb een microfoon in mijn hand, want ik moet werken. Maar ik zie wel heel veel blije gezichten omheen. Ja. En zou je zeggen dat er massaal geborreld wordt nu op de terrassen? Of valt het je mee? Nee, absoluut hoor. Het is echt ontzettend druk vandaag. En de hele dag al. Ik ben vanochtend om 7 uur op pad gegaan. Toen werden de terrassen buiten gezet. En toen gingen er ook al mensen zitten. Ik heb zelfs mensen horen vertellen dat ze vandaag een terrasmarathon houden. Dat betekent dat ze vanochtend zijn begonnen op terras A. En dan hoppen naar het volgende terras voor de lunch naar een volgend terras. En nu bij het aperitief zitten ze hier, waarschijnlijk hier op het terras. Radio en de tv doen al de hele dag uitzendingen. Vanaf terrassen in Parijs, Marseille, noem maar op. En ik sprak net hier in de Rue de Buquy met 3 jongeren die aan tafel zaten met 3 grote glazen bier. J'ai envie de nous prendre une pinte de bière, ça fait 6 mois que j'en ai pas bu, donc ça fait du bien de ressortir. C'est ma boisson préférée. Ze zitten op het terras en ze drinken bier, want ze hebben maanden geen bier meer op het terras kunnen drinken. Dus daar waren ze wel aan toe. En hoe voelt het? Ça change la vie, ça fait vraiment du bien. Alsof je leven verandert. Je suis content de ressortir et de voir mes amis et de prendre une bière. Heel goed om met je vrienden weer eens naar buiten te kunnen gaan en een biertje te drinken. Voor jullie ook? Pour vous aussi? Moi aussi, ça fait, on est étudiant en médecine. Et du coup, ça faisait un an qu'on était cloîtrés chez nous. Et là, ça fait du bien de prendre l'air et voir nos copains. We zijn studenten medische wetenschappen, zegt ze. Dus we hebben er wel een beetje genoeg van al het harde werken. Tijd om buiten te zitten. Mais écoutez, ça fait énormément du bien de voir tout le monde en terrasse, etc. Ça fait revivre un peu la ville. Donc, on adore. Het is heerlijk om iedereen weer buiten te zitten. Het is een gevoel eindelijk alsof we weer leven. Merci. Merci, bonjour. Ja, zo kan dat dan voelen. Hè? Hebben jullie wel een beetje goed weer gehad, Frank? Want hier heeft het grootste deel van de dag geregend. Volgens mij is het niet heel, heel anders hier, maar het is nu zonnig. En als ik naar boven kijk, zie ik ook hele donkere wolken. En zoals het al heel de dag, af en toe stortregent het en af en toe is het heel erg zonnig. Oké. En je bent ook bij het Louvre geweest, het museum. Hoe was het daar? Was het ook direct druk? Ja, absoluut. Ook opvallend om te zien hoor. Om 9 uur 's morgens stond ik daar voor de deur bij die glazen piramide bij het Louvre. Toen ging het open om 9 uur 's morgens en er stond al een rij voor de deuren daar open gingen. Mensen hebben echt enorm veel zin om weer van kunst te genieten. Ik heb veel mensen ook gesproken. Ze zeiden ja, het is zo heerlijk om weer gewoon rustig in een museum rond te kunnen lopen om te genieten. En het Louvre is natuurlijk het best bezochte museum ter wereld met enorme kunstschatten. Dus daar hebben heel veel mensen van genoten. Later viel de drukte trouwens wel weer mee. Maar dat kwam natuurlijk omdat het museum volop maatregelen heeft genomen. Ook juist om drukte te voorkomen. Er is bijvoorbeeld een maximaal aantal bezoekers per tijdslot. Want je moet een tijdslot reserveren dat je in het museum in gaat. En dat verloopt eigenlijk allemaal heel soepel in het Louvre. En het hele grote voordeel is natuurlijk dat je overal rustig bij kan. Het is helemaal niet druk en je kunt zelfs voor de Mona Lisa gaan staan zonder dat er een rij is. En dat heb ik nog nooit eerder gezien. Zo, nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor, op die versoepelingen daar. Blijft het bij de versoepelingen die jullie nu hebben of komt er nog meer aan voor de Fransen? Nee. Ja, het is een stappenplan in Frankrijk inderdaad. 3 mei was de eerste stap, toen mochten de Fransen zelf weer vrij gaan reizen. Dit is nou een nieuwe stap, winkels open, musea open en terrassen open. Over 3 weken, op 9 juni, is de volgende stap. Dan mag je ook binnen gaan bij restaurants en bij cafés, dus binnen iets eten en iets drinken. En dan zijn ook op 9 juni alle buitenlandse toeristen weer welkom, als ze een covid-pas bij zich hebben. En eind juni wordt dan uiteindelijk ook de avondklok afgeschaft in Frankrijk. En die avondklok die gaat vanavond opschuiven. Die was 7 uur 's avonds dat die inging. Dat wordt 9 uur 's avonds. En ik vermoed zomaar dat het hier in de Rue de Buquy in Parijs ook zeker tot 9 uur heel erg druk blijft. Ja, het zal nog lang onrustig blijven daar. In Parijs bij Frank Renaud, waar de zon inmiddels schijnt. Voor zes. Ja, we zitten toch net iets lekkerder hè, op het terrasje. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. 5. Juist. Een van de helden van deze coronatijd is toch wel orgeljoken. U weet het misschien, de dame uit Vlaardingen, die Nederland via Instagram opvrolijkt met kleine mini-concertjes op haar orgel. En gisteravond had ze haar internationale doorbraak. En wat voor een. 3 seconden was het te zien in de uitzending van het Eurovisie Songfestival. Met natuurlijk deze tune. Ja, Ja, prachtig toch? Joke blijft bescheiden na dat optreden voor miljoenen kijkers. Ze noemt het heel bijzonder, maar echt op een songfestival spelen, daar ben ik veel te nerveus van. Word ik veel te nerveus van, zegt ze tegen RTV Rijnmond. Laat mij maar heerlijk thuis spelen. 4. Wiskundeleraar Menno van het Amstelveen College geeft gratis examentrainingen. Dat doet hij via YouTube en het heet Math with Menno. Nooit vraagt hij om iets, maar in zijn laatste video, vlak voor de examens, deed hij toch een oproep. Ik vind het namelijk heerlijk om straks, als het zomer is, lekker op een terrasje te gaan zitten en te genieten van een heerlijk biertje. Als je iets voor mij terug wil doen, ga dan even naar de omschrijving van deze video, want dan kun je mij trakteren op zo'n lekker biertje op een terras. Ja, eindexamenleerlingen waren zo dankbaar dat Menno heel relaxed met heel veel bier de zomer ingaat, zelfs zoveel, dat hij ook na de zomer minder hoeft te werken en meer videootjes kan maken. 3. Heeft u ook zo'n moeite om boodschappenlijstjes te onthouden? Dat u in de winkel staat en niet meer weet wat u nou nodig had? Nou, dan heb ik een tip. Doe als de Aboriginals uit Australië. Die hebben een 1000 jaar oude techniek om je geheugen te trainen. Die schijnt fantastisch te zijn. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek hoe het werkt. Denk aan je boodschappen. Bijvoorbeeld het pak mail dat in de kast ligt. Dat is stap 1. Visualisatie. Stap 2 is dat u een kort verhaaltje bij bedenkt. Dus bijvoorbeeld dat u met dat pak mail een mislukte pannenkoek gaat bakken die op de grond valt. En met deze 2 stappen onthoudt u meer. Het is ook heel fijn voor de fantasie. 2. Dan Demi Lovato. Die is vandaag naar buiten getreden als non-binair persoon. Amerikaanse zanger die begon als kindersterretje bij Disney, maakte dat via Twitter bekend. I want to take this moment to share something very personal with you. Over the past year and a half, I've been doing some healing and self-reflective work. And through this work, I've had the revelation that I identify as non-binary. Lovato wil hiermee mensen steunen die niet zo makkelijk aan de buitenwereld kunnen laten zien hoe zij zich van binnen voelen. En dat kan zij goed omdat ze alleen al op Instagram 104 miljoen volgers heeft. 1. En moet ik dan zeggen, een column die te lezen is via de site van NRC van Japke D. Bauma. Ze focust op het fenomeen dat vrouwen vaker kleinerend worden toegesproken. Met dwingelandje bijvoorbeeld, zoals informateur Mariette Hamer afgelopen week. Japke D. heeft een top 12 gemaakt van de bekendste stereotyperingen voor vrouwen, waar we echt mee moeten ophouden. Een lijstje met de allerergste voorbeelden heeft ze dus gemaakt. Ik heb haar even gebeld en ze noemt er een paar. Tante. Vooral pittige tante. We hebben het zelden over een pittige oom, toch? Maar waar we echt mee moeten stoppen zijn de verkleinwoordjes. Dwingelandje, bij de handje, collegaatje, kennisje. Het zijn zelden mannen. Een vrouw is een keffertje, een man is een pitbull. En vrouwen hebben ook vaak een baantje of een bedrijfje in plaats van een baan of een eigen bedrijf. Daar moeten we dus mee stoppen, want zo staat ze in haar column. Het is heel erg dat hetzelfde gedrag van vrouwen op een andere manier wordt gekwalificeerd. En het zijn niet alleen flauwe woorden in de krant, maar beïnvloedt de selectie en beoordeling van vrouwen uiteindelijk. En daarmee hou je de kansenongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand. Let dus op je taal, aldus Japke D. Na 6 schakelen we weer met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je vanavond, Waldy? Hey Lala, in Alkmaar bij Azing Mondmaker, de grootste Beatle-fan in Nederland. Hij knikt ja. Lara, ben jij een beetje Beatles-fan? Ja, ik hou er wel van. Ja, ben wat niet is het beste fan. Nummer? Jouw nummer? Oh, oei, Let It Be. Of is hier van Paul McCartney? Oh, kijk eens. Ja. Let It Be, zegt ze. Oké, meisje met smaak. Een meisje met smaak, ja. Hoor. Oh. Waarom Let It Be, Azing? Is dat, zit daar iets wetenschappelijks achter? Ik weet het niet. Het was het eerste Beatle-nummer wat ik in mijn leven gehoord. Tenminste, wat mij gelijk pakte. Kijk eens. Ik had eerst voor mijn verjaardag. Mijn 15e verjaardag kreeg ik Michel. We zijn, Lara, met een reden hier bij Azing. Hij is de eigenaar van het Beatles Museum in Alkmaar. Er werd veel versoepeld vandaag. Sportscholen, sekswerkers, die gingen ook weer aan het werk. Alleen de musea blijven nog dicht. En dat is een hard gelach. Zeker als de buurman met een even groot pand van Azing wel open is en hij niet. We hebben het er straks over. Benieuwd naar zijn verhaal en naar Let It Be natuurlijk. En een dag vol versoepelingen. Waldy had het er al over. Hier in eigen land, we hadden het net over Frankrijk. Daar mag ook alweer meer. Maakt het dat we soepeler omgaan met de basisregels? We houden natuurlijk al het nieuws in de gaten over die heftige overval van het waardetransport in Amsterdam-Noord. Met alle gevolgen van dien. Straks daar meer over. Er is een persmoment van de politie. Blijf luisteren. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Verrek zeg. Met Peter de Bie. En dan gebeurt er iets heel raars. En Mieke van der Wij. Dat idee van een wereldspeler zijn, dat waart nog steeds rond. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Ja, Urbanus ken ik wel. Daar heeft hij nog mee geknikkerd, joh. De Politieke Week met Kees Boonman. Ja, dan kom je op 90 zetels. En ik zou zeggen, waarom zo ingewikkeld doen? En niet te vergeten, de boekenrubriek. U schrijft prachtige gedichten. Maar wat doet u eigenlijk? Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Dus ik hoef niets te ondertekenen? Nee hoor, met onze nieuwe digitale dienst kunt u binnen 3 seconden de lening online afsluiten. Nog even een vinkje van uw partner voor akkoord en klaar is Kees. Oké. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. 6:00. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Het laatste half uur van Nieuws in Co. De cijfers dalen, de volgende stap in de versoepeling is gezet. Maar ja, het coronavirus is er nog natuurlijk. Welke invloed heeft dat op ons gedrag? Straks meer daarover. En natuurlijk ook meer van de politie in Amsterdam. Is het NOS-journaal Wouter Walgemoed. Rond deze tijd komt de politie met een verklaring over de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord vanmiddag en de achtervolging die daarna eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. Eén verdachte is omgekomen, waardoor is nog onbekend. 6 anderen zijn opgepakt, van wie er 2 gewond raakten. Op beelden is te zien dat agenten op rennende mensen schieten. Ook zijn in de omgeving bij Broek in Waterland zeker 2 auto's in brand gestoken en werden in omliggende huizen kogelgaten gevonden. Volgens de Algemene Rekenkamer kan het ministerie van Volksgezondheid de uitgaven van ruim 5 miljard euro aan coronaspullen niet goed verantwoorden. Van sommige spullen is onduidelijk waar ze zijn gebleven. Ook ligt er een grote voorraad van onder meer mondkapjes die maar beperkt houdbaar is. Demissionair minister Hoekstra van Financiën wil niet spreken van een zootje. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd wel heel kort door de bocht. We hebben natuurlijk een uitzonderlijk jaar achter de rug waarin we als kabinet uitzonderlijke maatregelen hebben moeten nemen. Minister De Jonge van Volksgezondheid denkt dat het financiële wanbeheer voor een deel te verklaren is. Op het moment dat er beademingsapparatuur nodig is, ja, dan koop je wat je kopen kunt. En daar is heel veel effort in het kunnen verkrijgen van voldoende beademingsapparatuur op een hele korte termijn in gaan zitten. En dan komt het bijvoorbeeld voor dat daar geen pakbon bij zit of dat daar niet de pakbon ook daadwerkelijk wordt geregistreerd. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft Volksgezondheid pas begin dit jaar actie ondernomen tegen het wanbeheer. Opnieuw gunstige coronacijfers vandaag. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 147 naar ruim 2000. Het is de grootste daling op 1 dag sinds 1 januari. En ook het aantal besmettingen daalde verder. Informateur Hamer praat morgen met jongeren en vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector. Hamer onderzoekt hoe Nederland zich zo snel mogelijk kan herstellen van de coronacrisis. Jongeren en de kunst en cultuur zijn op verschillende manieren getroffen door de crisis. De waarde van de bitcoin blijft hard dalen. Rond 3:00 vanmiddag lag de koers even op minder dan $32.000. De helft van de recordhoogte van een maand geleden. De koers zit in een dalende trend sinds Tesla-topman Elon Musk vorige week zei geen bitcoins meer te accepteren voor de aankoop van Tesla's. Ondanks het slechte weer vandaag was het vooral vanochtend gezellig druk op de terrassen. Die mogen vanaf vandaag om 6:00 ochtends al open. En mensen kunnen weer naar de sportschool, het zwembad en de dierentuin. Bij Artis in Amsterdam trotseerden veel mensen het slechte weer. Dit is nu weer een van de eerste dingen die we open zijn. Dus voor de kinderen is dat natuurlijk heerlijk. Dat ze eigenlijk weer wat te doen hebben, behalve naar de speeltuin om de hoek. Ondanks de regen dachten we gewoon, zijn er zo lang niet geweest. En hij heeft de laatste keer niet eens kunnen herinneren, denk ik. Dus eventjes kijken. Dus het weer getrotseerd en hopelijk dat het nu nog eventjes een beetje droog blijft. China heeft de eerste beelden vrijgegeven van de Marsrover Zhurong, die afgelopen weekend landde op de rode planeet. Op de twee foto's is het Marslandschap te zien vanaf de voor- en achterkant van het wagentje. Ook is te zien dat een aantal belangrijke onderdelen van de rover functioneren. Zhurong gaat onderzoek doen naar sporen van vroeger leven op de planeet. In het gebied dat wordt onderzocht was vroeger mogelijk een oceaan. Op Mars rijdt ook het Amerikaanse wagentje Perseverance rond, maar wel op zo'n 1800 kilometer afstand van de Chinese rover. Het weer nog. Vanuit het westen wordt het droger. Het klaart ook op. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het blijft bijna overal droog en het wordt dan 14 tot 17 graden. En hoe zou het zijn op de weg inmiddels? Jolande van der Velde. Het lijstje wordt al maar korter. De meeste files die vinden we nog wel bij Rotterdam en bij Amsterdam. In totaal is het 89 kilometer. Goed nieuws over de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Tussen Alfred Markelo en knooppunt Azenlo nog wel 8 kilometer met 35 minuten vertraging. Een auto met pech op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A10 De Ring Amsterdam tussen Zeeburg en Landsmeer. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer. En een auto met pech tot slot op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen de knopen de Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Je hebt buiten eten en je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Barbecuen? Doe het groots. Doe het Macro. Nieuw-Zeelandse lamsrek. Nu 18,99 per kilo. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Shama shama la fee, going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, ik zag het vandaag. Heel veel mensen zijn blij met alle versoepelingen. Terrastijgers, sportschoolfanaten en ook zwemliefhebbers. Het is lekker warm en lekker ontspannen. Het is heerlijk. Wij zijn natuurlijk al lang blij dat wij weer mogen zwemmen natuurlijk. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ja, dat is toch wel fijn hè, dat er weer wat mag. De cijfers dalen en mensen zijn blij met de versoepelingen. Veel mensen. Tegelijkertijd is het coronavirus natuurlijk nog niet weg. Dus wat is er nou verstandig? Wat kan wel en wat moet je zeker nog niet doen? Daarover praat ik met Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. Goedenavond, Alma. Hi, hallo. Ik zag zoveel blije mensen vandaag. Er heerst toch een beetje een jubelstemming. Hoe beleef jij vandaag? Nou, het is denk ik fijn dat er nu natuurlijk weer wat meer dingen mogen. Ik heb zelf ook vanmorgen weer een buitensportles gedaan buiten in het park. En dat was ook heel fijn. Iedereen was heel blij. Ja, dat hoor ik ook om me heen. Ik was zelf in een boulderhal waar iedereen echt van totale gelukzaligheid rondliep. Met een brede glimlach op het gezicht. Maar je ziet ook dat mensen misschien wat losser worden hier en daar. Dus ik wil jou toch wat vragen daarover. Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, roept natuurlijk ook de vraag op of die mensen weer wat meer kunnen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kan ik volgende week bijvoorbeeld mijn moeder knuffelen, die inmiddels volledig gevaccineerd is? Nou ja, als je dat zou doen, dan is het voor haar op dit moment natuurlijk geen gevaar meer, want zij is gevaccineerd en daarmee beschermd tegen ernstige ziekten. Maar er zijn twee dingen waar je dan denk ik nog wel aan moet denken op dit moment. Ten eerste zijn de cijfers natuurlijk nog steeds vrij hoog. Er circuleert nog veel virus. Dus voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn, is het nog steeds, nou ja, in principe niet de bedoeling om besmet te raken. Dus als jij met je moeder knuffelt, zou je haar misschien het virus kunnen geven waar zij zelf geen last van heeft, maar wat zij kan doorgeven aan iemand die nog wel vatbaar is en kwetsbaar is. En andersom zou het natuurlijk ook kunnen zijn dat zij op een of andere manier zelf toch besmet is geraakt en jou infecteert. En dan is het de vraag of jij daar zelf op zit te wachten. Maar dat is nu wat er nog een beetje qua risico nog wel is. Oké, dus dat is niet zozeer voor haar risicovol, maar meer voor anderen dan. En hoe zit dat dan met ouderen bijvoorbeeld onderling? Jij zegt, als je gevaccineerd bent, dan loop je geen risico meer. Kunnen ouderen dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, onbezorgd met elkaar aan tafel bridgen zonder onderling afstand te houden? Ja, ik denk dat het antwoord dan weer een beetje hetzelfde is wat ik net ook zei. Het is natuurlijk voor hunzelf dan geen gevaar mocht er virus circuleren tussen die mensen dan. Nou ja, hebben ze daar zelf geen gevaar bij. Maar zolang nog het grootste deel van de Nederlandse bevolking niet beschermd is door vaccinatie, is het nog steeds zo dat we op dit moment niet willen dat het virus zich kan verspreiden. En ook al ben je gevaccineerd en is die kans veel kleiner dat je daaraan bijdraagt, dat kan natuurlijk nog wel. En het hangt natuurlijk ook af van de contacten om die beschermde of om die gevaccineerde mensen heen. Hoe zitten daar nog vatbare of kwetsbare mensen tussen? Dus ook daarin is momenteel echt nog het advies om echt je aan de basisregels te houden, om verspreiding op dit moment echt nog tegen te gaan. En je ziet bijvoorbeeld in Amerika, waar men met vaccineren echt een heel stuk verder is, dat ze nu hebben gesteld dat je de basisregels kan loslaten als je met gevaccineerde mensen bij elkaar bent. Maar dat heeft daar ook echt mee te maken dat een veel groter deel van de bevolking daar ook echt wel beschermd is. Dus dat zit hem echt in die vaccinatiegraad. Want wat weten we daarover? Als je gevaccineerd bent, hoe groot is dan de kans dat je het virus op anderen overdraagt? Ja, die is echt veel en veel kleiner. Dus in Israël lopen ze natuurlijk het allermeest voor. Daar is ook een hele uitgebreide studie verschenen een paar weken geleden. En zowel op de asymptomatische infecties als de milde infecties, maar uiteraard ook de ziekenhuisopnames en de sterfte, heeft het vaccin echt een hele grote impact. Dus het gaat echt allemaal, die kansen daarop zijn echt vele malen kleiner. Maar die kans is niet nul. Dus dan moet je vooral ook kijken naar van wat hebben we nu nog in Nederland. En we hebben twee dingen. Eén, nog steeds een best wel hoog aantal besmettelijke mensen. Dus het RIVM schatte gisteren dat 1 op de 125 mensen in Nederland op dit moment is nog steeds besmettelijk. Ja. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant is natuurlijk toch nog de grote groep mensen die nog niet gevaccineerd is. Ook al gaat het nu heel rap. We zijn er nog niet. Nee, en als je dat stelt, er is nog steeds een hoog aantal besmettelijke mensen. Het virus circuleert nog. Het is zeker niet weg in Nederland. Veel ongevaccineerde mensen zag ik vandaag heel blij zijn met de versoepelingen. Hoe groot is het risico op dit moment om besmet te raken? Ja, dat risico is best wel groot. En ik denk dat juist ook in deze fase, waarin we dus wel met hele prettige versoepelingen te maken hebben, het echt belangrijk is om die basis gewoon nog in je achterhoofd te houden. Maar toch begrijp ik dat niet. Het RIVM adviseert dus ook dat Je zou toch zeggen, omdat er zoveel mensen gevaccineerd zijn en dan de kans echt wel kleiner is dat je het virus overdraagt, dan zou toch nu het risico lager moeten zijn dat je besmet raakt? Het risico is nu zeker lager dan, ik zeg maar wat, een maand geleden. Maar het risico is nog niet nul. En ik denk dat het risico ook niet nul hoeft te zijn. Maar we zitten nu echt net op zo'n kantelpunt dat de cijfers gewoon goed aan het dalen zijn. Het vaccineren komt op stoom. Maar het is net nog een beetje te vroeg om nu alles los te laten. Goed, dankjewel. Alma Tostman, epidemioloog bij het Radboud UMC. Dan naar Amsterdam. Daar geeft de politie een persverklaring af naar aanleiding van de overval in Amsterdam-Noord. De achtervolging die daarna is ontstaan. Jeroen de Jager, jij bent erbij voor ons. Wie staat er bij je? Ja, wij staan in de binnentuin van het politiebureau, waar Rob van der Veen, de woordvoerder van de politie, een korte verklaring heeft afgelegd. Wat heeft u te melden op dit moment, meneer van der Veen? Dat er om 14:15 een gewapende overval heeft plaatsgevonden op een waardetransportauto aan de Meeuwenlaan. Daarbij is ook fors geschoten met automatische wapens. De verdachten zijn er vandoor gegaan. De politie is in achtervolging gekomen met de vluchtende voertuigen. Er is onderweg over en weer geschoten. De overvallers met automatische wapens op de politie. Via de Nieuwe Leeuwardenweg in Amsterdam-Noord zijn ze uiteindelijk in Broek en Waterland gestrand. Verdachten zijn daar een weiland in gevlucht. We hebben er daar 6 aangehouden. En 1 van de verdachten die is daar overleden. Veel politie inzet geweest. Dienst speciale interventies is ingezet. hondengeleiders, maar veel politiemensen in uniform, voor zowel van Amsterdam als van de eenheid Noord-Holland. Feitelijk hadden deze overvallers geen schijn van kans om weg te komen, want er was echt heel veel politie op de been. En de helikopter heeft een belangrijke rol gespeeld bij de aanhouding van deze verdachten. Dit is een ongekend heftige overval geweest, als ik het zo hoor. Ja, dit is een zeer uitzonderlijke overval. Dit is niet zomaar eventjes hapsnap, we pakken een waardetransport. Dit is, je moet echt een behoorlijke voorbereiding aan vooraf gegaan zijn. Alleen, ja, we waren met veel politiemensen vrij snel overal ter plaatse. En dat werkt in het nadeel van deze overvallers. 6 overvallers aangehouden, 1 overleden, dat zijn er 7. Weet u zeker dat u alle overvallers te pakken heeft? Nee, dat weten we nog niet zeker. Het zou zomaar kunnen dat het onderzoek uitwijst dat er nog meer verdachten bij betrokken zijn. Dat maakt het ook zo uitzonderlijk. En een normaal pleeg je een overval met 2 of 3 mensen. Maar dit waren er heel veel. En dan ook nog met automatische wapens. Dit was niet misselijk. Ik lees dat er op de A16 in de buurt van Rotterdam ook een auto langs de kant van de weg is gezet. Had die met de overval te maken? Ja, er worden natuurlijk wel meer auto's aan de kant gezet in Nederland. Ik heb gehoord van deze actie, maar rechercheonderzoek zal verder moeten uitwijzen of die controle en die actie in Rotterdam iets te maken heeft met de Amsterdamse zaak. Maar de samenwerking is in ieder geval goed op dit moment, hoor. 14:15 in Amsterdam-Noord. Was de politie daar snel bij? Ik weet dat daar een politiebureau op een meter of 400 afstand van zit. Ja, ik kan er eigenlijk alleen maar over zeggen dat op het moment dat die overval plaatsvond en er geschoten werd, kregen wij heel veel 112 meldingen binnen. Toen wisten we ook al wel dat het heel serieus was. Nou ja, en gelukkig waren we met vrij veel politiemensen heel snel ter plaatse. Ik wil nog wel even zeggen dat dit natuurlijk voor burgers en politiemensen nog heel anders had kunnen aflopen, omdat er zoveel geschoten werd. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar dat is wel eigenlijk altijd de vrees die we hebben, dat de omstanders geraakt worden. Ja, precies in die wijk daar in Amsterdam-Noord, daar is al geschoten, daar hebben de kogels in het rond gevlogen. Ja, klaarblijkelijk. En dat was ook de reden voor veel mensen om te reageren. Daar zijn we ook heel blij om. Mochten mensen nou videobeelden hebben of van dashcams of gewoon zelf wat gefilmd hebben, deel die dan met de politie. Want dat kan voor ons toch belangrijke informatie bevatten. Ja, u wil alles hebben wat er geschoten is. En ik neem aan dat er binnenkort weer een persmoment is om ons een update te geven. Morgen waarschijnlijk met meer details over deze ongekend heftige overval in Amsterdam-Noord. Zo is het. Ja. Dankjewel, Jeroen de Jager, daar bij de politie Amsterdam over de overval. Nou, mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn nog het komende kwartier, dan hoort u dat. We gaan naar de files, Jolande van der Velde. Het lijstje wordt al maar korter. De meeste vertraging die zien we nu aan de noordkant van Amsterdam op de N247. Die was natuurlijk een tijd lang dicht. Van Amsterdam naar Hoorn, daar staat tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En er is meer nieuws. Het dodental door de zwaarste orkaan in 20 jaar tijd die over India raast is verdubbeld naar 84. Volgens het ANP worden nog 65 mensen vermist. Er zijn windstoten tot 185 km per uur gemeten. En er is ook nog sprake van hevige regenval. De bekende Vlaamse viroloog Mark van Ranst heeft voor het eerst sinds hij is ondergedoken gereageerd. Tegenover nu.nl stelt hij dat actiegroepen zoals Viruswaarheid in Nederland en Viruswaanzin in België mede schuldig zijn dat er een man voortvluchtig is die het op hem heeft gemunt. De Belgische politie is al 2 dagen op zoek naar de voortvluchtige militair die gedreigd heeft van Ranst iets aan te doen. En er is nu een heel park zelfs afgesloten om te zoeken naar deze man. Ook de Efteling is vandaag weer open, dat wil zeggen de buitenattracties. Geen carnavalfestival dus, maar desondanks zijn de echte Efteling-fans dolblij dat ze weer naar hun favoriete pretpark kunnen. U ziet er heel blij uit. Ja, we mogen weer. Heerlijk. Heerlijk. Hoe werd u wakker? Aftellen op de klok dat we mochten vertrekken thuis. Dat we dus naar binnen mochten. Waar is Waldi? Ja, Waldi, want die versoepelingen die gelden niet voor iedereen. Jij bent aan de Bannenwaard in Alkmaar. Vertel nog eens, bij wie ben je op bezoek? Klopt, Lara. Ik ben op bezoek bij Azing Moltmaker. Hij is de eigenaar van het Beatles Museum. Het grootste Beatles Museum, zeg ik dat goed, Azing? Ja, ja. Ter wereld. Ter wereld, in ieder geval hier in Alkmaar staat hij. En inderdaad, terwijl mensen weer naar de sportschool kunnen en sekswerkers weer aan het werk mogen, blijven musea dicht. Voor Azing betekent dat dat hij onder andere het 40-jarig bestaan van het museum over een paar weken niet open kan gaan meemaken. We zitten, Azing, in je woonkamer. Ja, welkom. Nou ja, je bent veel meer dan alleen een Beatles-man. Ja, ik draai wel eens een filmpje. Ook. Gigantische muur met heel veel dvd's. Een muur van wel 15 meter. Science fiction fan ook? Ja, ook. Een trackie, echte trackie. En Star Trek man. Hoe was je dag vandaag? Leuk. We hadden leuke bezoekers voor de winkel. Bij het museum? Ja, het is een beetje een U-bocht-constructie die we hebben moeten verzinnen. Dat de mensen dus de winkels kunnen bezoeken in het museum. En daardoor door het museum kunnen. Kunnen ze toch een klein beetje kijken. Azing, ik neem altijd een paar fragmenten mee. Veel versoepelingen vandaag dus. Het eerste fragment wat je hoort, dat zijn bezoekers bij de entree van een sportschool. Luister. Zo! Checka, we mogen weer! Kom binnen! Het is absurd dat wij dat niet hebben. Zalig. Dit willen wij ook. Alsof je als vijf jaar. We willen ze horen zingen. Ja, dat was de vooravond van je verjaardag. Dit is toch frustrerend als je dit hoort? Nou ja, we horen mensen die heel blij zijn dat ze weer mogen sporten. Ja, en ik gun het ze van harte, absoluut. Maar het is zo frustrerend dat wij dat niet mogen. Ik bedoel, als je nagaat dat een pand naast ons exact even groot is als het Beatles Museum. En daar staat meubelzaak boven en die mag open. En ik mag het dan officieel niet. Dat is gewoon te stom voor woorden. Ja. We zijn 1200 vierkante meter groot. Ja. Heel even voor de mensen thuis die het niet kennen. Hè? Het Beatles Museum hier in Alkmaar. 150 vitrines met Beatles memorabilia. Wat is je kroonjuweel? Mijn kroonjuweel is een originele recorder uit de Abbey Road Studios. Waar een aantal Beatle-platen zelfs mee zijn opgenomen. Dus kijk eens. Dat is mijn superjuweel. Ja. Maar er staat nog veel meer. De echte Beatles-fans die hebben je geholpen met donaties om een beetje nog overeind te blijven. Want financieel is het hem ook niet, hè? Nee, want ik kreeg zelfs geen uitkering. Want ze zeiden gewoon, je hebt voor genoeg geld staan daar, verkoop het maar. En toen zei ik ook tegen die grappenmaker, ik zeg, ik heb de nachtwacht niet op Marktplaats zien staan. En ik heb ook niet gezien dat het Stedelijk Museum opeens moest gaan verkopen. En waarom moet ik het dan wel? Ja. Doet het je ook ergens iets dat je de Beatles-fans en geïnteresseerden ook niet massaal kan laten komen kijken? Tuurlijk. Je wil het museum aan zoveel mogelijk mensen laten zien. In de normale situatie hebben we minimaal 1000 bezoekers per maand. Nou ben ik blij als we 40 bezoekers per maand krijgen. Want die krijg je wel. Je hebt een winkeltje in het museum. Ja, we hebben een aantal winkels in het museum. Je vertelde en de mensen moeten door het museum om bij die winkels te komen. En de winkels mogen open. Dus op deze manier laten we de mensen door het museum lopen. Het mag eigenlijk niet toch wel zo? Jawel, tuurlijk wel. Ik mag de mensen wel naar de winkels laten gaan. Ik mag ze niet het museum open hebben. Maar ja, het zit er nou eenmaal aan elkaar vast. Ja. Ik heb nog twee fragmenten voor je, Azing. Jij mag kiezen. Ik heb demissionair minister Hugo de Jonge over het belang van de culturele sector. Of ik heb een manier om zonder het Beatles Museum toch de Beatles levend te houden. Nou, laat die Jong nog maar eens uitleggen wat hij met zijn nonsens bedoelt. Komt-ie. Ik heb heel veel reacties gezien uit de kunstwereld. Oh, men noemt ons niet essentieel. Nou, vat het nou alsjeblieft niet persoonlijk op. Ik bedoel, we zijn allemaal. Dat kan je lekker zeggen. We hebben tot en met. En we gaan graag naar een theater en graag naar een museum. Alleen, stel je voor dat je een dag zonder zou moeten, dan kan dat. Dat is een beetje de definitie van niet essentieel. Ik hoef ook niet elke dag naar de IKEA, maar die mag wel open. Ja. Dus dat is voor mij niet zo essentieel. En zo zijn er veel meer dingen die niet essentieel zijn. En een kruidenierswinkeltje van 2 bij 3 meter mag open. Mag 4 mensen binnenhalen. Is gevaarlijk met besmettingen. Wij hebben 1200. En dat mag niet. Dat wordt met twee maten gemeten. Het is zo frustrerend. Ja. Het is zo onzinnig. Nou ja, het is zo frustrerend. Want hij heeft zijn punt nog niet eens gemaakt. Of je gaat er doorheen. Dat doet je echt iets. Absoluut. Ik bedoel, waar praat die man over? Hij krijgt elke maand netjes zijn salaris op zijn rekening. Maar ik niet. Ik krijg niet eens mijn uitkering. Dus, hoe lang kan jij dit nog volhouden? Dit houden we geen maanden vol. Ik bedoel, en het is absurd. Ik bedoel, we gaan 6 juni bestaan we 40 jaar. En dan zal ik straks mijn eigen jubileum niet halen door het gelul van een ander. Sorry voor mijn Frans. Ja, wat ga je dan doen? We gaan 6 juni in ieder geval open. Mensen, kom 6 juni naar Alkmaar, kom naar het Beatles Museum. Heel simpel. Want Dit kan heel verkeerd aflopen als je dit zo oproept. Er moet een statement gemaakt worden. Ik maak een statement voor alle musea in Nederland. Maar Azing, jij zegt het nu, maar 6 juni... Als je nog heel even wacht, kan misschien straks alles gewoon officieel open. Is dat niet misschien beter, meer waard? Mijn jubileum is 6 juni, dus niet op een andere dag. En het is onzinnig dat ik dicht moet. De mensen komen niet in gevaar. Het museum is groot genoeg. We kunnen aan alle voorzieningen kunnen we doen. Niemand loopt enig risico. Je kan een dikke boete krijgen. Dan krijgen we maar een dikke... Trouwens, die kan ik niet betalen, want ik heb geen geld. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. 6 juni, ik wens je hoe dan ook... of je tegen die tijd open mag of niet, of iets later. Ik wens je heel veel succes. En ik verwacht jou op 6 juni. We gaan kijken of het gaat gebeuren. Ik wens je heel veel succes. Azing Moldmaker van het Beatles Museum. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. De groeten ook vanuit Hilversum aan Azing. En ja, die frustratie, ik kan me dat voorstellen. Ik had het eerder dit uur al met epidemioloog Alma Tosman... over de versoepelingen die vandaag zijn ingegaan. En die dus niet voor iedereen gelden. Gelden wel voor sekswerkers en hun klanten. Jeroen de Jager is gaan kijken bij de Place to Be, de Wallen in Amsterdam. Het leven weer een beetje op de Wallen. De cafés zijn natuurlijk weer open, althans de terrassen. En nu dus ook de sekswerkers weer aan het werk. Gezelligheid brengen in de buurt. Nou ja, goed, we hebben alleen het terras buiten en gezien het slechte weer loopt dat niet zo storm. Maar nu de sekswerkers weer kunnen werken? Nou ja, goed, de buurt is weer wat aangenamer rond te lopen. Het is gewoon zoals het hoort. Ja. De kleur is een beetje rood, mensen lopen hier weer. Het is gewoon gezellig, zoals het hoort. En je ziet her en der inderdaad weer dames voor het raam staan. En hier om de hoek, prostituee die hier aan het raam staat, Kelly. En die wil wel kort even met me praten. Je mag weer werken. Ja, gelukkig wel, eindelijk. Hoe fijn is dat? Nou, dat is echt geweldig. Wat heb jij de afgelopen maanden gedaan? De afgelopen maanden heb ik eigenlijk keihard aan mezelf gewerkt. Gewoon heel veel rust gehad. En ik ben nu weer helemaal klaar om te werken. Heb je al klanten gehad? Ik heb 2 klanten gehad, ja, gelukkig wel. Ik heb mijn huur er al uit. En wat voor voorschriften moet je nog naleven tijdens je werk? Ik doe heel voorzichtig. Sowieso zorg ik ervoor dat klanten allemaal gelijk hun handen desinfecteren... en het liefst een mondkapje ophouden en even temperatuur meten. Denk je dat het hier weer snel naar normaal gaat? Ik weet niet of het ooit nog helemaal normaal wordt zoals het vroeger was. Maar ik hoop het wel. Ja. Hey, zet hem op. Dankjewel. Werk ze. Dank je. Doei. Dank je. Hi. Ik ben Kelly trouwens. Kelly, ja. Oké. Okay. Dankjewel. En dan ga ik nog even langs bij het PIC, het PIC, het Prostitutie Informatiecentrum. Waar Janne aan het werk is. En ze heeft een bos bloemen gekocht. Ik heb erop geschreven, het PIC, dat is het Prostitutie Informatiecentrum, feliciteert sekswerkers, exploitanten en klanten vandaag met de opening. Kijk. Dat we weer mogen beginnen. Ik ben zo blij. Ja. Het zijn natuurlijk rode bloemen. Dat is de kleur van onze branche. Ja, de Wallen zijn weer open. Nou, niet alleen de Wallen. In heel Nederland mag iedereen weer van start. De bordelen, de escorts. We zijn zo ongelooflijk blij. Ik vroeg me af toen ik daarover nadacht. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Waar zijn die prostituees? Hebben die gewoon doorgewerkt op een of andere manier? Nou, het is heel breed. Er zijn natuurlijk een aantal sekswerkers die op basis van inschrijving KVK recht hadden op TOZO. Dus ze zijn wel ondersteund. Er zijn sekswerkers uit andere landen die terug zijn gegaan naar hun land. Die ook nu waarschijnlijk in het vliegtuig zitten, as we speak, om hier naartoe terug te keren. Er zijn sekswerkers die noodgedwongen hebben moeten doorwerken, omdat ze bijvoorbeeld geen steun kregen. En waar dan? Ja, thuis of in een hotel of in de auto. Dat is allemaal gebeurd? Jawel, maar er zijn natuurlijk ook sekswerkers die andere banen hebben gekregen. Eigenlijk zijn wij natuurlijk ook enorm geschikt voor de teststraat, het vaccineren, het bron- en contactonderzoeken. We hebben natuurlijk enorm goede sociale... Is dat ook gebeurd? Ik ken sekswerkers die in elk van deze onderdelen werken. Ah, oh, wat leuk. Ja, ik ken iemand die werkt nu in de vaccinatiestraat. Hey, en nu, want het is weer open, zijn alle ramen dan meteen weer bezet? Nee, ik verwacht niet dat ze allemaal bezet zijn. Ja, het toerisme is natuurlijk ook nog niet op gang gekomen. Nee, want daar is deze buurt ook afhankelijk van natuurlijk, voor een deel. Ten dele wel. Ja. Er zijn natuurlijk ook sekswerkers die hebben hun vaste klanten. Ja, en die kunnen natuurlijk meteen vandaag al komen. Dus ik hoop dat ze het ontzettend druk hebben. Ja, want die klanten die hebben droog gestaan een hele tijd. Ja, en ik heb ook bijvoorbeeld bij het PC komen ook mailtjes binnen van klanten die echt eenzaam zijn. Die ons echt verschrikkelijk missen. Ja. En die echt op springen staan, zou ik maar zeggen. Nou, dat gaat wat worden. De sekswerkers mochten dus vandaag weer aan de slag. Jeroen de Jager was op de wallen. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, Lara, de Belgische Jaap van Dissel, Mark van Rans, zit ondergedoken zolang de politie nog bezig is met een klopjacht naar de bewapende militair die hem bedreigd heeft. Je had het net ook over. Volgens Van Rans zijn onder andere de mensen van Viruswaarheid verantwoordelijk voor de bedreiging aan zijn adres. Dat roept de vraag op, hoe moeten we omgaan met complotdenkers? Kijk eens aan, dat zo bij Thijs hier op Radio 1. En Christian Bonenbakker zit voor u klaar voor het laatste nieuws. Wij zijn er morgen weer. Fijne avond. NPO Radio 1. De overvallers van een geldwagen in Amsterdam-Noord hebben tijdens hun vlucht met automatische wapens geschoten op agenten. Volgens de politie is het een wonder dat er geen andere mensen gewond zijn geraakt. In Broek en Waterland werden 6 verdachten opgepakt. Ook kwam een verdachte om het leven. Minister De Jonge gaat proberen meer mensen te bereiken in voorlichtingscampagnes over vaccinatie tegen het coronavirus. Volgens hem zijn er veel twijfelaars onder laaggeletterden, mensen met een migratieachtergrond en dak- en thuislozen. Voor hen komen er speciale flyers. Informateur Hamer praat morgen met jongeren en vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector. Hamer onderzoekt hoe Nederland zich zo snel mogelijk kan herstellen van de coronacrisis. Daarom wil ze praten met mensen en organisaties die er zwaar door getroffen zijn. En op de dag van de heropening is pretpark Julianatoren in Apeldoorn getroffen door een stroomstoring. Onder meer de achtbaan kwam stil te staan. De bezoekers konden er met een steiger uit worden gehaald. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is er een mix van zon en wolken en het wordt 14 tot 17 graden. Dan nu de ANWB-verkeersinformatie met Jolande van der Velde. Er staat bij elkaar nog zo'n 30 kilometer file. 2 files met meer dan 10 minuten vertraging. Dat is bij Rotterdam op de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. En bij Amsterdam op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 4 kilometer. Met een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is de dag waarop de Rekenkamer uithaalde naar de verantwoording van de vele miljarden die vorig jaar werden vrijgemaakt om corona het hoofd te bieden. De problemen stapelden zich op. Daardoor ontbraken er bijvoorbeeld ontvangstbewijzen voor het leveren van goederen, zoals beademing.